Nie pamiętam jak na imię miał, ale Bóg tak chciał, że mu talent dał. On go znał, ale nie dbał o to, żeby się rozwijał, no bo po co? Los mu sprzyjał, o co? Chuj to wbijał, chociaż nocą jego rodzic wspierał, żeby dać mu możliwości i edukację do rozwijania zdolności, by potem pracę dać mu w przyszłości. On jak po złości wybrał inne przyjemności, stracił szansę, przestał liczyć się z hajsem, a te finanse na naukę przeznaczone poszły w inną stronę. Amfetamina, tak zaczynał, potem morfina i heroina. Więcej nie chcę już wspominać, bo to żałosne i dla niego wstyd, jak wyglądał jego byt. Zakończenie było proste, się doczekał, ktoś go widział na dworcu. Wrak człowieka, co ucieka przed własnym cieniem i sumieniem. Co dalej się z nim stało, nie wiem i nie chcę wiedzieć. Przez to tylko chcę powiedzieć, że ten, kto grzeszy, z całą pewnością poniesie karę, kiedy nie docenia takiej rzeczy, jaką jest talent, i rujnuje swoje życie, zamiast się cieszyć tym najpiękniejszym darem. Skąd wiesz tu dzisiaj, nie minąłeś się z powołaniem. Gyvenime startuojam iš skirtingų pozicijų. Vieni po flagmanų vėliava, kiti opozicijoje. Kažkas avangarde, kažkas ariergarde. Mačiau, kaip garbintus vakar šiandien spardė. Griovė ir ardė, nesvarbu, kad talentingi ir sudegė, nes darė mažiau negu tingi. Kiti gi, prakaito dozėm, kelia lygį. Sukandė dantis, dėjo plytą po plytos. Rytojaus rytas, parodys, kas dabar valdo. Žodžiai daugiau negu mirę, jei dėti kalbos pilkos spalvos. Sudiktų vėliavų spalvos, rytas parodys, kas liks iškėlęs galvas. Teisybė, lygybė, utopinės savokos. Gyvenimas nepakenčia, kai niekinamos jo pamokos. Turi pasėti pirmiausia, tada ir pjausi, viskas paprasta. Kiek duosi, tiek ir gausi, kaip šausi priklauso. Į orą rausi stogą, svarbiausia judėt, jei kitiems kelia juoką. Žinai, gėrimo skonis priklauso ne nuo stiklinės, ir tu juoksies paskutinis. Skaud mišų dyšiai, nieminauės šiais povolanėm. Czy może jesteś w gronie tych, którzy swój talent już odnaleźli wczoraj? Nie zacząłeś szukać, najwyższa na to pora. Talent jest jak nieoszlifowany diament. Powaga z biegiem czasu do pracowania wymaga. Niech odwaga, to będzie twoja przewaga. W tym sęk, by pokonać sobie lęk przed nieznanym, czymś powszechnie niedocenianym, krytykowanym. Tym się nie sugeruj, głosem serca się kieruj, nie zważając na to, co myślą o tym inni. W końcu nie są na tyle silni, by cię zniechęcić. Dla sprawy warto czasem się poświęcić, jakiś numer wykręcić, ale to już inny rozdział. Teraz podrozdział, nie pamiętam go zmienia nawet zjapy, tylko tyle, że zawsze dostawało chłapy tam, gdzie uliczny bruk, wychowany istny samouk, czego się nie dotknął w nich, zamieniał w majstersztyk. Tego dopiero miał dryk, do wszystkiego smykałkę. Skończył jednak na robieniu bryk, ciągnął tak pałek za wałkiem. Całkiem mu to szło, do pewnego dnia wszystko na jaw wyszło. Matka próbowała go od tego odwieźć, tłumacząc, że już dłużej nie może tego znieść. Mógł sobie podarować, bieda przecież się stała i gnieść. O rynach pokusił się na więcej, przy czym ręce krwią sobie zbrukał. Muka na robocie tylko przylukał, był zbyt pewny siebie i na tym się oszukał. Teraz giba, karę odbywa, może i jest mu to wszystko ryba, może i nie. Myślę, że prędzej złudzeń się wyzbywa, w końcu nauczkę dostał. Talent jednak pozostał, czy go jeszcze spożytkuje? Pewnie tak, jeśli na nowo spróbuje na wolności, wykorzysta swoje zdolności, byłoby szkoda zmarnować te umiejętności. Skąd wiesz tu dzisiaj, nie minąłeś się z powołaniem? Czy może jesteś w gronie tych, którzy swój talent już odnaleźli wczoraj? Nie zacząłeś szukać, najwyższa na to.